i rap. Yo. Numer raz. Wielki yo, wielki yo. 2003. Muzyka, bloki i skręty. Za słowem czyn, za spojrzenie gin. Bez lania wody, zwykły skurwysyn. Bez skrupułów i bez zbędnych mów. Kasowanie głów, lansowanie spluw. Rządzić światem, świat jest twój, głupcze. Taki chuj, Boże się wczuł, głupcze. Trzymasz ster, jesteś raper. Wielki gangster, jeden z wielu zer. Farmazon i wkoło stado ścier. To twój styl, czyli styl frajer. Fikasz, wozisz się i znikasz. Śmiać mi się chce, chuj twoja technika. Mięśnie w zastrzykach i groźna mimika. Skrywasz się na wielkiego gangsterzyka. Co z tego wynika? To wynika. Zrozum, masz rozum małego chłopczyka. Za słowem czyn, przed czynem strach. Zły skurwysyn, gangsterski rap. Na nic innego cię przecież nie stać. Nie siej paniki, bo jesteś nikim. Za słowem czyn, przed czynem strach. Zły skurwysyn, gangsterski rap. Na nic innego cię przecież nie stać. Nie siej paniki, bo jesteś nikim. Chyba nie znasz się na żartach. Zażarta natura to moja walka. Pilnuj słowo i nie kopiuj jak kalka. Bo teraz to normalka. Elektryczny gość, pragmatyczny złość na rzeczywistość. Ja mam tego dość. Jak zero pierdolę wszystkie niuanse towarzyskie, niezwiązane z bouncem. Każda impra kończy się chamstwem, bo wpada dla mnie jeden rap gangster. I mów mu master, on jeden, a za nim stój jak plaster. Za słowem czyn, przed czynem strach. Zły skurwysyn, gangsterski rap. Na nic innego cię przecież nie stać. Nie siej paniki, bo jesteś nikim. Za słowem czyn, przed czynem strach. Zły skurwysyn, gangsterski rap. Na nic innego cię przecież nie stać. Nie siej paniki, bo jesteś nikim. Mam wrażenie, myślisz to jest proste. Ja na takiego typa nie wyrosłem. Pokolenie rosłe, ale tępe. Ja ze skrętem, więc ci swą gębę. Kurwa, źle jest, znów to gdzieś słyszałem. Duma, szelest, ja wiem co zrozumiałem. Myślisz, że robiąc rap zły, strzelasz słowa. Taki jesteś kumaty, masz klimat, więc mowa. Kto cię tak wychował? Mi to lata, szkoła, arystokracja to atrapa. Mówią, to nie szata zdobi, tylko człowiek w tym przypadku. Na odwrót to powiem, gonisz inaczej niż ja to robię. Nie mam żadnych granic i za nic nie dam sobie. To w czym siedzę głęboko i nie wiedzę. Numer raz, nie gangsterski rap. Za słowem czyn, przed czynem strach. Zły skurwysyn, gangsterski rap. Na nic innego cię przecież nie stać. Nie siej paniki, bo jesteś nikim. Za słowem czyn, przed czynem strach. Zły skurwysyn, gangsterski rap. Na nic innego cię przecież nie stać. Nie siej paniki, bo jesteś nikim.